लौंडा इसे सुन के जल जाएगा, रोकेगा तुझको और तुझ पे चिल्लाएगा, डर यो ना बेबी तेरा यार चला आएगा, आएगा आएगा। पता है मुझे तेरे आशिक हैं काफी, लेकिन एक दिन तुझे साले भूलेंगे भाभी, क्योंकि भैया तेरे रेड्डी और पप्पा भी राजी, तो क्या करेगा काजी काजी। आजा मेरे